طواف کوچہ جانا کے قابل کون سمجھے گا، طواف کوچہ جانا کے قابل کون سمجھے گا، میرا احرام ہنسی دیکھ کر وہ سیدھا میرا احرام ہنسی دیکھ کر وہ سیدھا چلا شرمندہ بدن لرزیدہ بدن شرمندہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ